بیا دستور پل باس کی لما خام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے بیا دستور پل باس کی لما خام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے پوتا کتو را گیرا کی دس بین وقت زر غندی پوتا کتو را گیرا کی دس بین وقت زر غندی قربانی حبا شیطا دا اسلام قصد را غالے قربانی حبا شیطا دا اسلام قصد را غالے سہار بشیطا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشیطا توری شبی قبام قصد را غالے بیا دستور پل باس کی لما خام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے قابل دیشی دا عجز او دنیا دل منز وقت دی قابل دیشی دا عجز او دنیا دل منز وقت دی تکبیر کڑی پو سب کی دا امام قصد را غالے تکبیر تڑی پو سب کی دا امام قصد را غالے سہار بچی جا توری شبی قبام قصد را غالے بیا دستور پل باس کی لما خام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے لخکر بادا ترکو پر دا دیوانو تار پتر شی لخکر بادا ترکو پر دا دیوانو تار پتر شی آزار لطورا باندا گولدام قصد را غالے آزار لطورا باندا گولدام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے بیا دستور پل باس کی لما خام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے پوزی کرمو تسکن دا لا الہ الا اللہ شی پوزی کرمو تسکن دا لا الہ الا اللہ شی زڑگی تا دا درود او دا سلام قصد را غالے زڑگی تا دا درود او سلام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے بیا دستور پل باس کی لما خام قصد را غالے سہار بشی جا توری شبی قبام قصد را غالے